ngai boye motema nanga osi ozwa mobimba na dunia olobi na ngai boye ye azali mwasi ya kamarade na yo nzoka na se ya motema yo moko oyebi verite kana yebi te o nzambe mawa elako ezwaka ngai potomesana lelonga natika yo nga nakoka te soki boye mpona moko na kati na biso nga na mesana te o libala bombanda e ye nde nzambe o asala ngai boye o ntango onga nalingaka na mipesaka mobimba yango oyo oprofite o omoni ngai zoba omoni ngai zoba elako ezwaka ngai potomesana lelonga natika yo nga nakoka te soki boye mpona moko na kati na biso nga na mesana te o libala bombanda e mpo na boya basikatrise na nzoto na ngai ya talo ye nde nzambe o asala ngai boye o ntango nga nalingaka na mipesaka mobimba o yango oyo oprofite o omoni ngai zoba omoni ngai zoba elako ezwaka ngai potomesana lelonga natika yo nganakoka te makakaliaka mayatukili talabukitukili Oh, sanga pasi na se motema kana kufa na kosala na boye oluka kaka ngana kato oluka kosala na boye kwa mama ngana kato kufa sanga pasi na se motema kana kufa na lukina lukina lukina lukina moni yote uo mama ya mwangana e Sarani mote mananga pasinge te mananga pasinge Dene wat moniote ozani wapi ngana kufa Mesela langali kala bombanda te pona bunda kananga te moniote ozani wapi ngana kufa Mesela langali kala bombanda te pona yebinanga Lukina lukina moni yote uo mama moni yote o mangaka e trois hommes moni yote o zali wapi kana kufa o che Pablo trois ça trois ça zambu kusa zambu kusa zambu kusa zambu kusa